pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 maja, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Odnaleziono ciała dwojga zaginionych pracowników w polskiej stacji polarnej na Spitsbergenie w Norwegii. Jutro rurociągiem Przyjaźń popłynie do Polski ropa. Według Rosjan ma być wolna od zanieczyszczeń. Po skandalu z taśmami przedterminowe wybory w Austrii odbędą się na początku września. Na Spitsbergenie odnaleziono ciała dwojga zaginionych pracowników polskiej stacji polarnej w Hornsund w Norwegii. Kobieta i mężczyzna z polskiej placówki badawczej poszli w piątek na wycieczkę, gdy nie wrócili w ustalonym terminie. Dziś rano do bazy załoga stacji wyruszyła, by ich szukać. Spadli kilkaset metrów w dół ze stromej góry, napisała w komunikacie gubernator prowincji. Według norweskich mediów obie ofiary śmiertelne były obywatelami polskimi. Rosja rozpocznie w poniedziałek tłoczenie czystej ropy do Polski, poinformowała o tym agencja RIA Novosti, powołując się na wypowiedź rosyjskiego ministra energetyki Aleksandra Nowaka. Wcześniej wiceprezydent rosyjskiej spółki Transneft Igor Demin oświadczył, że surowiec odpowiedniej jakości zostanie wpuszczony do jednej z północnych nitek rurociągu tranzytowego i popłynie w kierunku polskiego i niemieckiego odcinka rurociągu Przyjaźń. Problemy z dostawami rosyjskiej ropy zaczęły się 19 kwietnia, gdy białoruskie służby odpowiedzialne za tranzyt paliwa zauważyły gwałtowny spadek jakości surowca. Okazało się, że rurociągiem Przyjaźń płynie ropa zanieczyszczona chlorkami organicznymi. Białoruś, Polska, Niemcy i Ukraina wstrzymały tranzyt. Po oczyszczeniu ropociągu na początku maja czyste paliwo popłynęło na Białoruś. Na razie nie wiadomo, jakie straty poniosły kraje tranzytowe w związku z tą sytuacją. Białoruscy eksperci twierdzą, że tylko ich kraj stracił na tym incydencie kilkaset milionów dolarów. Natomiast rosyjski minister energetyki Aleksandr Nowak powiedział agencji Interfax, że może chodzić o łączną kwotę 100 milionów dolarów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przedterminowe wybory w Austrii odbędą się na początku września, poinformował o tym prezydent Aleksander Van der Bellen po spotkaniu z kanclerzem Sebastianem Kurzem. Powodem zerwania koalicji i rozpisania wyborów było ujawnienie nagrania, z którego wynika, że zastępca kanclerza oferował państwowe kontrakty rzekomej rosyjskiej inwestorce w zamian za pomoc w kampanii podczas wyborów w 2017 roku. Po opublikowaniu nagrania Heinz Christian Strache podał się do dymisji. Informując o terminie wyborów, prezydent Aleksander Van der Bellen powiedział, że teraz należy zrobić wszystko, aby odbudować zaufanie obywateli do rządzących. Chodzi o dobro naszego kraju i reputację Austrii w Unii Europejskiej i na całym świecie. Kanclerz Sebastian Kurz dodał, że nowe wybory nie są życzeniem, lecz koniecznością. Zarówno prezydent, jak i kanclerz zadeklarowali, że zrobią wszystko, aby zapewnić państwu stabilność. Waldemar Maszewski, Berlin. W Bykowni pod Kijowem uczczono pamięć ofiar sowieckich represji. Dziś na Ukrainie obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych. W uroczystościach uczestniczył prezydent Petro Poroszenko. Złożył wieniec przy pomniku upamiętniającym dziesiątki tysięcy ofiar stalinowskich czystek spoczywających w Bykowni. Oddał też hołd spoczywającym tam Polakom z ukraińskiej listy katyńskiej. W swoim przemówieniu Petro Poroszenko podkreślił, że pamięć o ofiarach stalinowskich czystek ma szczególne znaczenie w obecnej sytuacji Ukrainy. Tragedia komunistycznego terroru powinna stać się lekcją na przyszłość i obroną przeciwko próbom reanimacji tzw. ruskiego miru na naszej ukraińskiej ziemi. Dziś Ukraina na wschodnich rubieżach Europy odpiera nową inwazję ze strony następcy bolszewickiego imperium Federacji Rosyjskiej. Prezydent Poroszenko złożył wieniec i uklęknął także przy pomniku na polskim cmentarzu wojennym w Kijowie-Bykowni. Obecny na uroczystości ambasador Rzeczpospolitej Bartosz Cichocki zaznaczył, że zapominany totalitaryzm może się odrodzić. Nikt nam nie zagwarantuje, czy po odzyskaniu terytoriów Donbasu, Krymu nie odnajdziemy tam masowych grobów nowego odradzającego się imperializmu. Dlatego musimy przypominać światu o tej zbrodni, do której doszło za Stalina. W Bykowni spoczywa kilkadziesiąt tysięcy ofiar stalinowskich zbrodni. Wśród nich niemal 3,5 tysiąca polskich ofiar z tak zwanej ukraińskiej listy katyńskiej. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz to wszystko, kolejne informacje za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jakby to powiedzieć, już nigdzie nie wyjeżdżaj, Lechu, już nigdzie się nie chowaj, już jak wróciłeś, to po prostu bądź. Lech Janerka, jego nowy utwór Zabawawa. Takie zdanie usłyszałem. To na kogo państwo najdłużej czekali, żeby się odezwał? No właśnie, na Lecha Janerkę. A teraz nagranie zespołu odtwarzam po raz pierwszy i chciałbym, żeby państwo się w nie wsłuchali. Mam ten utwór od 2 dni. Złamałam, schowałam wiele danych słów. Nie znałam twoich snów. Wybacz, to takie typowe, nieobowiązkowe. I nawet jeśli tak miało być, cokolwiek dziś stanie się, nie będę już rozmów. Powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz. Dosięgniesz. Pomimo drżeń wymyka się i uciec chce. Najlepszy film ostatnich dni. Nie chciałeś oślepiony milionami słów. To takie typowe, nieobowiązkowe. I nawet jeśli tak miało być, cokolwiek dziś stanie się, nie będę. Powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz. Ostatni raz. Powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz. Ostatni raz. I nawet jeśli tak miało być, cokolwiek dziś stanie się, nie będę już roić mów. Powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz. Ostatni raz. Złamałam, schowałam wiele danych słów. Od Moniki i Artura dostałem to nagranie przedwczoraj i napisali, a tak sobie po prostu gramy. Nazywają się Obrazki. Może będą chcieli państwo zapisać, zapamiętać tę nazwę, bo Obrazki pisze się przez S i Q na końcu. Obrazki. Tytuł utworu nieobowiązkowy, tak jak jazda nieobowiązkowa. Nie ma przypadków. No i teraz kolejne nagranie, które artysta uwolnił z płyty, którą jeszcze trzyma przed światem schowaną, no ale długo już trzymać nie będzie. Ma się pojawić pod koniec nadchodzącego tygodnia. Who was that sneaking up the stairs? Taking a hairpin from her hair. Vision of the locks falling down crossed my mind and played with the sound of tapping, gentle tapping at my morning starship. The crystal glint of the turning glass, the creaking sound of the rusted latch. As she slowly opened the door, the darkness told me nothing more except to say that she was near my morning starship. She stood within the threshold silently, a ray of moonlight caught her eyes. Without a word she said, could I come in? And I said, well, you're in already, you might as well sit down and stay a while. She made her way across the room. Eclipsed the moon. The perfect head, framed in silver blue, found its way to mine. Then I knew the girl, the girl, the girl had flown my morning starship. I do. She took the key, she's got the clue. Mysteries unfold with the latch. What she knows I'll never forget. The girl, the girl, the girl has flown my morning starship. Yeah, she travels with me now in my morning starship. Oh. Najnowsza płyta artysty Morrisseya pojawi się w najbliższy piątek. Tak się będzie zaczynać to kolejne, trzecie już nagranie, które artysta nam udostępnił przed premierą. No i prawie w pół do 23 się zrobiło, a John Bonamassa już do nas jedzie. Koncert w Katowicach w Spodku w najbliższą środę. Ja rozmawiałem z artystą, gdy on występował w Brukseli. Godzina była 19 z malusieńkimi minutami. Było to w ubiegłą sobotę. Zapytałem, właśnie, o co bym mnie zapytał, to artysta miał na to jakąś swoją odpowiedź. No ale przypomniałem, że kiedyś zapytałem go o taką, wydawało mi się, prostą rzecz, czy sky is the limit, czy może być wyżej niż jest, a teraz minęło 9 lat. On mówi, po tych 10 czy 9 latach myślę o tym tylko, jak to ładnie wszystko wygasić i pozamykać. After 10 years or 9 years, I mean, I'm more so than not, like, I actually feel, you know, it's like I'm, you know, in the process of thinking about winding down, you know, it's like I really, you know, I really do enjoy dotarło do mnie, że being at home more. Coraz większą przyjemność czerpię z przebywania w domu. You know, than I used to. You know, 10 years ago, I was dekadę like, oh, temu było odwrotnie. You know? But, you know, it's like I really, you know, I really do enjoy being home more than I used to. Teraz dom jest na pierwszym miejscu. No to zapytałem artystę, czy mógłby wziąć słuchawkę do ręki, żeby było go troszkę lepiej słychać. Powiedział oczywiście, że tak, ale chyba zaraz potem o tym zapomniał. To powiedziałem, ale koncertowanie też daje ci nadal radość. Well, I mean, at the end of the day, I mean, you always hope that you do well, you just try to put on the best show you can. Oczywiście, gdy podsumowujesz dzień, zawsze masz nadzieję, że dałeś najlepszy koncert, na jaki cię stać, że ludzie wychodzą z niego zadowoleni, a przecież żyjemy w zupełnie innym świecie niż w 2009. Odbiorca stoi przed nieporównywalnie większym wyborem, a chcemy, by przyszedł na nasz występ, więc jest to nieustanne wezwanie. Ogromny świat dźwięków dociera również do wykonawców, powiedziałem. Ja bez przerwy odkrywam muzykę. Mogę powiedzieć, że codziennie. I nadal takie odkrycia mnie cieszą. Tak będzie pewnie do dnia, w którym przestanie mi to przynosić radość. Rozumiesz mnie? No to zapytałem o Black Country Communion. Jasona Bonama, powiedział, znam od 15 lat. I've known Jason for 15 years. And, you know, Jason plays like his father. Gra tak jak jego ojciec, od którego zresztą się uczył. Jak mówię, znam go od 15 lat i wyczuwam to zeppelinowskie połączenie, chociaż nie ma odniesienia ono do autorstwa utworów. Jason to mój przyjaciel, uroczy człowiek i fantastyczny perkusista. I tylko to mnie interesuje. Powiedziałem, Glenn Hughes opowiadał nam, że ten ostatni album nagrywaliście 4 dni. Zaprzeczył. Nie, nagrywaliśmy chyba 9. No, it was like 9 days, I think. To nasza czwarta płyta. We've never spent more than 2 weeks on a record. Ale nie zdarzyło się, byśmy nagrywali album dłużej niż 2 tygodnie. Nagranie idzie bardzo szybko, jeśli utwory są gotowe, przygotowane. Czy swoje solowe płyty też tak szybko nagrywasz? Powiedział tak, 2 tygodnie, a może nawet tylko 10 dni. 2 weeks, 10 days, it's not a lot. To nie jest długo. No dobrze. No to tak, teraz odtworzę dla Państwa utwór, a potem pozwolę mu, żeby o tym utworze Państwu opowiedział. To nie jest nowe nagranie. To jest nagranie, o które kiedyś, gdy Joe Bonamassa był tu w studiu, nie zdążyłem go zapytać. Ja chciałem zapytać, ile z tego utworu jest jego i ile dotyczy jego samego. Proszę posłuchać. Wish you could see me. Oh, broken down this way. But even if you saw me, baby, I know I still couldn't make. Yes, if heartaches were nickels, I'd be the richest fool alive. Thank you. co z albumu A New Day Yesterday. Ze specjalnym udziałem Grega Olmana na organach i przy mikrofonie utwór, który się nazywa If Heartaches Were Nickels. Gdybym miał tyle miedzianków, ile miałem bólów serca. No właśnie. Powiedziałem, na pewno pamiętasz ten utwór. Ja się zawsze zastanawiałem, jak bardzo dotyczy ciebie. A on chyba nie dosłyszał pytania, bo mówi tak. Heartaches to utwór, który napisał Warren Hines. That song was written by Warren Hines. And I covered that. Nagrałem swoją wersję na potrzeby pierwszej solowej płyty. To jeden z moich najpopularniejszych utworów. It's just it. Dziwny utwór. Nie w sensie, że dziwaczny, tylko że dziwnie odbierany, bo każdy doszukuje się w tekście siebie i dociera do odbiorców ten utwór na wielu różnych poziomach. Niewiele jest takich nagrań, które to potrafią. No to powiedziałem, właśnie o to pytałem, jak bardzo dotyczy ciebie. On mówi, nie ma takiego dnia, może inaczej, nie ma takiego człowieka, który by nie miał dobrych dni i złych dni. Z dowolnego powodu. The word is perspective. You have to have perspective. Sprawa dotyczy chyba perspektywy. Świat widziany z perspektywy. No to szybko pytam, a co widzisz patrząc ze swojej perspektywy? My perspective is good. I'm very lucky. Z mojej wszystko wygląda dobrze. Jestem szczęściarze, mam 42 lata. Jestem gotowy do wyjścia na scenę. To blisko 50. koncert w tym roku. Wiosenne turne za chwilę się kończy. Jestem zadowolonym pracownikiem zatrudnionym w przemyśle muzycznym. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Jest dobrze, jestem wdzięczny losowi bardzo nieustannie. Skoro już powiedziałeś, że masz tyle lat, proszę teraz słuchać uważnie, to zapytam, jak spędziłeś środę 3 dni temu? I don't remember. Środę? How did you spend your Wednesday? A jak ty spędziłeś środę? Well, that was your birthday, wasn't it? To były twoje urodziny. It was my birthday? To były moje urodziny? What did I do for my birthday? Co ja robiłem w moje urodziny? We're in France. Zagrałem koncert dla fanów. Played on my birthday. You know, I got a little cake. That was good. Dostałem mały tort. Było miło. Pomyślałem sobie, to zdanie już ze mną zostanie, a jak będę kiedyś miał miejsce, to ono się pojawi w sygnale albo jako motto środowej tonacji trójki. Będę mówił tak, a jak ty spędziłeś środę? How do you spend your Wednesday? O, to dobrze, dobrze zrobione. A jak ty spędziłeś środę? No to... Powiedz, co będziesz robić, gdy tournée za chwilę dobiegnie końca. I am going to do a record at Abbey Road starting in June. Na czerwiec mamy zamówione studio Abbey Road, będzie nowa płyta. Będzie trochę pracy. And that's pretty much it. You know, I'm I to właściwie wszystko. And then we have a summer tour and then we're do a shorter tour this fall. Będą koncerty latem. Potem jesienna trasa. And then we're good, you know, and then that's it for me. I dobrze. To właściwie wszystko. Nie powiedział, że duża trasa po Stanach, że potem Australia, Nowa Zelandia, że potem znowu Stany Zjednoczone i że do końca roku, gdy tylko wyjedzie z Katowic, to jeszcze ponad 40 koncertów go czeka. Zapytałem, co możesz powiedzieć o tej nowej płycie? No proszę posłuchać. Nie powiedział wiele. I haven't even started anything about it. I haven't even started it. That's the big reveal, that I haven't started it. Mm-hmm. Nic. Nawet jeszcze nie rozpoczęliśmy pracy. No koniec. No to teraz tak. Czy będziesz jeszcze nagrywać z Bad Heart? To długa wypowiedź. Może szybko zacznę to, co on powie państwu. Myślę, że ta część mojego życiorysu się zakończyła. Współpracowaliśmy 10 lat i wydaliśmy w moim odczuciu przyzwoite płyty. Daliśmy wspólny, prywatny koncert w Paryżu w styczniu tego roku. Świetnie się udał, zebraliśmy same pochwały. To dobry moment na zakończenie współpracy. I don't think so. I think that part of my life is over. We've spent 10 years collaborating and making what I think are decent records. And we did a private show in Paris in the wintertime, and it went well, and we got along, and everybody was great. And I said, this would be a good way to end it. Jestem bardzo dumny z tego, co osiągnęliśmy i cieszę się z naszej przyjaźni. Jest chyba już czas, żeby to się zakończyło. Jest wielu znakomitych gitarzystów. Z którymi Beth mogłaby współpracować, ale pytanie, czy ona tego potrzebuje? Moim zdaniem nie. I dodał jeszcze, nigdy nie traktowałem Beth, jak gdyby była moją młodszą siostrą. I don't look at her as my kid sister. She's a fully, adult woman. To dorosła kobieta, artystka, która może sama wyznaczać swoje przeznaczenie. No dobrze, 4 minuty muzyki. No, spróbujmy. Państwo wiedzą, strona pierwsza, otwór drugi. I can do what I want, I'm in complete control. That's what I tell myself. I got a mind of my own. I'll be alright alone. Don't need anybody else. I gave myself a good talking to. No more being a fool for you. But when I see you, it's all I remember. How you make me wanna surrender. Damn your eyes for taking my breath away. For making getting my hopes up high, for making me fall in love again. Damn your eyes. It's always the same. You say that you'll change, somehow you never do. I believe all your lies, that look in your eyes, you made it all seem true. I guess I see what I want to see. I think it's my eye that's deceiving me. Cause with that look I know so well, I fall completely under your spell. Taking my breath away, for making me want to stay. Damn your eyes, for getting my hope. To płyta, która ma zaledwie rok. Beth Hart, Joe Bonamassa, Black Coffee. Jeszcze chwilka z artystą, potem utwór i dokończenie rozmowy po serwisie informacyjnym. Zapytałem, a czy możemy liczyć na jakiś koncert BCC? I don't know. That's something Glenn and I gotta figure it out, Nie wiem, musiałbym porozmawiać z Glennem Hughesem i coś ustalić. No to szybko powiedziałem, że gdy myśmy rozmawiali z Glennem, to on wyznał, że marzy o takich koncertach i koniecznie, żeby jeden z nich był w Polsce. A on na to, ja też Glenna kocham. Oh, I love Glenn, and I would totally do it again. Totally have fun with that. No właśnie, musimy porozmawiać, rozeznać się, może się uda. To powiedz coś o końcówce tegorocznej wiosennej europejskiej trasy. We do a different show every night. Program zmienia się codziennie. A w Polsce wypada finałowy koncert. Grać będziemy, jak to się mówi, że nie ma jutra. No to co, zapytałem. So we can expect Czy będą niespodzianki? No surprises, not for me. Maybe to you. Niespodzianki, ale nie dla mnie. Może dla ciebie. Chcą państwo wiedzieć jakie? Dobrze, dokończenie. 15 minut.